پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای چې رب العزة والجلال وای ایز ما بنده که په ورځ د قیامت ستا ګناهونه لکه د مځکه خاورې دغمرې وسي هم او توحید دې کړی وي توحید سره راسي نو زه به دغمرې او د هغه په قدر باندې تا ته ثوابونه درکوم. دا حدیث چې په ترمذی شریف کې راغل دی او صحیح حدیث دی، لو ان اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا للقیتک بقرابها مغفره. دلالت پر دې باندې کوي چې بهترین ثواب په دنیا کې توحید دی، بهترین ثواب په دنیا کې توحید دی. توحید چیش ته ویل کیږي؟ توحید دیت نو ویل کیږي چې انسان وایي چې رب سته، یهودیان هم وایي چې رب سته، نصارا هم وایي چې رب سته. ډېر کم کسان دي په دې دنیا کې چې دوی خلقان یا پرچمیان دي وایي رب نسته، اما اکثر خلق مشرکان دي، کافران دي، دا عقیده لري چې رب سته، لیکن دوی توحید نه لري. نو د دې څخه معلوم شو چې توحید دا شی ته نه وایي چې ته وایې چې رب سته. مشرکانو د قریش هم دا ویل چې الله زموږ خالق دی، موږ د الله تر تصرف لاندې یو. دوی هم دا ویل چې آسمانونه چا پیدا کړی، ورڅخه پوښتنه وکړي، دوی وایي چې الله پیدا کړی، الله په نوم باندې هم پیژني. قرآن شریف کې الله وایي ولئن سألتهم، که چیرې ته د دوی څخه پوښتنه وکړي، من خلق السماوات والأرض، چا پیدا کړی دی آسمانونه او مځکه، ليقولن الله، پس دوی به د یقیني په شکل باندې تا ته به وایي چې الله پیدا کړی دی. نو دوی بیا ولې شرک کوي؟ ولې کفر کوي؟ ولی موحدین ندی؟ توحید دا شی ته ویل کیږي چې لا اله الا الله. لا اله الا الله معنا دا نه دی چې نسته خالق غیر د الله نه سوا، دا معنا د توحید معنا نه کوي. سیدی نسته خالق د الله نه سوا بل، لیکن دې ته توحید دی ویل کیږي. توحید څه معنا لري؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، د الله عبادت وکړي، د الله سره شریک مراوړي، یعنی عبادت بل چاته مه کوئ، سجده الله ته وکړي، توکل پر الله باندې وکړي، امید پر الله باندې واچوئ. په حدیث کې راځي د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه حدیث دی، په مسلم شریف کې او بخاري شریف کې، وایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو چې یو مالدار چوپان سړی راغی، وویل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته چې تا یو سړی موږ ته واستول او هغه سړی وایي چې تا د الله پیغمبر یې، دا خبره صحیح دی چې دا ستا سړی موږ ته کړی دی که نه دی صحیح؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا خبره چې هغه سړی کړی دی چې ما استولې دی دا صحیح دی. هغه سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې الله الذي رفع السماء ارسلك، هغه معبود پر حق چې اسمانونه پیدا کړی دی هغه تا استولې او ته داغه پیغمبري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل چې الله، یعنی الله پیغمبر یا الله، الله طرف نظر راغلی. بیا ورته وویل د تاکید په شکل باندې چې ښه ځان ته علم حاصل کی، ورته وویل چې الله الذي خلق الأرض أرسلك، هغه معبودی پر حق چې مزکه پیدا کړی دی هغه تا ته وایي چې ته پیغمبر یې او ته ولاړ شه خلک ته دین وښیه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې الله د طرف نه زه پیغمبر یم. بیا سړی ورته وویل چې فإن رسولك پس هغه سړی چې ستا طرف نه موږ ته راغلی دی موږ ته دا وویل چې ته وایې خلک ته چې د الله عبادت وکړي د الله سره شریک مه راوړئ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دغس دي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم ورته وويل دغس دي فإن رسولك الذي أرسلت زعم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أكذلك؟ قال نعم. نبدي حديث كي واضح خبر دادي توحيد شيش تويل كيري توحید معنا دا دی چې ته په زړه کې یقین راوړې چې هر شی چې ورته عبادت ویل کېږي هغه د بل چا حق نه دی، هغه د الله حق دی. دعا ته عبادت ویل کېږي، روژه نیول عبادت دی. د دې دپاره روژه مه نیسه چې خپل صحت جوړوم، د الله دپاره روژه ونیسه. توکل عبادت دی. دا مه وایه چې الله هم کوي پیر هم کوي، د الله سره هیڅ څوک شریک مه راوړه. د دغه دپاره په قرآن شریف کې چې رب العالمین د انبیاو قصې کوي، د انبیاو غږ او د انبیاو بغارې، د انبیاو لوی خبره څه و قوم ته؟ نوح علیه الصلاة والسلام څه ویل قوم ته؟ دا وایه چې رب شته دوی خو وایي چې رب شته، دا یې ویل چې الله خالق دی، دوی وایي الله خالق دی. دا یې ویل چې الله نومونه لري، د الله نومونه پېژني، دوی هم د الله نومونه پېژني. نو څه ویل خلک ته؟ نوح علیه الصلاة والسلام دوی ته ویل فقلت استغفروا ربکم، صرف د الله نه مغفرت وغواړئ، د بندګانو څخه مه غواړئ، د ملا څخه مغفرت مه غواړه، لکه نصارا وچې د ملایان څخه مغفرت غواړي. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. په بل آیات کې راځي اني دعوتهم جهارا ثم اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. په سوره يهود کې راځي كي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، صرف د الله عبادت وكي، د الله نه سوا بل تاسو معبود پر حق نه لري. تاسو ویني نن سبا نصاراو اوس خو عالم داسې یو ګرځېدلی دی لکه یو کور، یو خبره چې مشرق کې اوسې خلک په مغرب کې خبرېږي. مشرکانو نصاراو باندې چې مشکل راشي دوی څه وایي؟ او جیزوس یا عیسی مدد راکه. بعضی وختونه دوی وایي چې او مای ګاد یا رب ما ته مدد راکه. موږ ولې دوی ته کافران وایي؟ خو دغه د وجه نه دی چې موږ دوی ته کافران وایي، چې دوی هم الله یادوي هم بندگان یادوي. صرف عبادت الله ته نه کوي. د دغه دپاره رب العزة والجلال ورز قيامت عيسى عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص سوائي فاخر كده سورة ما يدرى غلى دي آياتنا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم فياد ولا ري شداسي ورز برازيش رب العالمين واي عيسى د مريم زوي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ایا تاو خلق تو وویل چې زما او زما د مور عبادت د الله سره وکي؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. عيسى عليه الصلاة والسلام واي فاكدي وتالر ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. داخذ ما حق نبي زسنگ دا خبر آوکم د انبیاء حق دا نه دی چې د دوی عبادت موږ وکړو، د اولیاء حق دا نه دی چې موږ د دوی عبادت وکړو. د انبیاء حق تابعداري دی، د انبیاء حق تعظیم دی، د انبیاء حق د دوی دین قبلول دی، د دوی خبرې قبلول دی، د دوی پسې اقتداء کول دا د دوی حق دی. د اولیاء حق دا دی چې موږ د دوی نیکی قبول کړو، د دوی د نیکو کارونو پسې وګرځو، عمل په وکړو. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، دا زما حق نه دی چې زه داسې خبره وکړم چې زما عبادت د الله سره وکړي. په سورې آل عمران کې هم راځي چې رب العزة والجلال وایي چې ما هر پیغمبر استولی دی یا استوم، دی دا حق نه لري چې خلک ته وایي اتخذوني اعبدوني، دا حق نه لري، دا حق د الله حق دی. دا د پاره په قرآن کې ډېر آیتونه کې راځي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بسورة حج كرا غريب بسورة لقمان كواي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. تاس بدي ما عندي يقين راوريتش الله معبودي برحقتي د الله نه سوا بل هر معبود چې دی هغه باطل دی. باطل معنا څه؟ باطل معنا دا دی چې دوی حق د عبادت نه لري، دوی بندگان دي لکه تاسو. که نیکان نه وو خو بندگان دي، نو څوک چې هغه بنده دی بیا هغه د بندگی حق نه لري. د دغه دپاره ابو هریره رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، وویل چې ای پیغمبر د الله، من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامه، غوږ ونیسئ، څوک دی هغه سړی خوشحالتر ستا په شفاعت کې په ورځ د قیامت چې ستا شفاعت د ده نصیب شي؟ الله دې موږ تاسو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي. څوک دی هغه سړی؟ من څوک دی؟ اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل چې زما په زړه کې دا وګرځېدل چې دا پښتنه د تا نه سوا بل څوک نه کوي، ولې چې زه ستا کوشش وینم په علم کې، ډېر کوشش لري په علم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، هغه چې ډېر خوشاله دي زما په شفاعت کې، اولین کسان هغه چې زما د شفاعت حق لري څوک دي؟ أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، من هغه څوک دي؟ قال وويل لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبل رواية كرازي صدقا من قلبه. دې لپاره لا اله الا الله ویل دي، د الله لپاره اخلاص دا معنا کوي. دې لپاره دی ویل چې خلک مسلمان نظام مسلمان یم، د دې لپاره نه دی ویل چې ولزما پلار مون مسلمان نظام مسلمان یم. دا تقليدي ایمان دی، یقیني ایمان پکار دی، یقیني توحید پکار دی. په بل روایت کې راځي من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه، درشتیا په تورې ویل دي، دنیا د پاره نه دی ویل چې ولا زمن سبح سلوم چوکی ما ته براسي، پیسې به ما ته راځي، خلق به ما ته شوایي. په بل روایت کې راځي اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. د دې لپاره لا اله الا الله ویل دي چې زه په ورځ کې د قیامت زما نصیب شي چې زه د الله مخ ووینم، د الله په دیدار باندې زه سعادت حاصل کړو. د دا لپاره باید چې موږ تاسو ډېر کوشش وکړو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله، ای پیغمبر د الله، بهترین عمل په دنیا کې چی شي دی؟ بهترین عمل چی شي دی؟ قال ایمان بالله، یعنی توحید، پر الله باندې ایمان راوړل. قلت ثم ای؟ قال الصلاة على وقتها، منذ په وخت کې ادا کول. قلت ثم ای؟ بیا ما ورته وویل چې د دې نه وروسته بیا څه شی دی؟ قال بر الوالدین، نیکی د پلار و مور سره کول. دا توحید داسې یو عبادت دی چې وخت نه لري، چې لرې ویش ساعته به ستا سره وي په زړه کې، په خوله کې، ستا په کار کې، ستا په رفتار کې، ستا په کردار کې، په هر شی کې باید وي. په ورځ کې د قیامت ټول عملونه چې یو انسان مونځ یې کړی وي، روژه یې نیولی وي، زکات یې ورکړی وي، نیکي یې کړی وي، چې هر څه کړی وي، چې لا اله الا الله ورسره نه و، فایده نه کوي. مشرکانو د قریش دا ویل چې موږ خو نیکي کوو، خلک سره حج کوو، صدقات ورکوو، خیراتونه کوو. الله په آیات کې صریح واضح عبارت ښکاره خبرې کړې دي، وایي وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. د دوی نفقات، د دوی خیراتونه ولې الله نه قبلوي؟ توحید ورسره، توحید ورسره. نو د دغه دپاره باید موږ تاسو چې هر څه کوو کوشش وکړو چې دا توحید څنګه خپل په زړونو کې ټینګ کړو. دا منځونه چې موږ کوو د اول نه تر آخره، د تکبیر احرام نه تر سلامه پورې، دا د توحید د ثبوتیت دپاره الله فرض کړی دی پر موږ تاسو باندې. ته وایې چې الله اکبر، د الله نه لوی بل نشته. نو چې د الله نه لوی بل نشته، بیا شریک برابر، بیا سبحانك اللهم وایې، بیا الحمد لله وایې، بیا رکوع کوي، سبحان ربي العظيم واي. طول منز ذكرنا، منز كارونا للتوحيد السبوتيات ده بارا دي. رجام داركم، زكاة داركم، حجم داركم، ربيك اللهم لبيك. حتى بعض علماء واي لك علامة ابن القيم وغيره واي تدا طول دي اسلام كارونا كقولي دي، خبري دي، یا عملی دی، کارونه دی، که قلبی دی، پزره کی، یا ظاهری شکاره خبری دی، شکاره کارونه دی، دا طول دا دیده پار الله فرض کرده دی چی توحید استا پزره کی نورم تینگ سی. دا دا دا پار بعضی خلق ذکر کیوی خو لیکن دا ذکر سمرا و فایده نا اخلی، ولی یا پا مانا باندی نپویر ری، یا په داسې طریقې وایي چې تمعن و تفکر و تدبر په معنا کې نه کوي. سبحان الله، دا توحید دی. الله د پاره پاکي دی، شریک نه لري. الحمد لله، الله د پاره حمد و ثنا و صفت دی، کامل الذات دی، شریک نه لري. لا اله الا الله، معبود برحق صرف الله دي. ذا طول كمج فكر وكو زان سره دي اسلام طول قارونا ده توحيد ده پار الله فرض کرده دي، يا ده توحيد ده پار الله مستحب کرده دي، توحيد ده پار پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرض کرده دي، يا ده توحيد ده پار پیغمبر صلى الله عليه وسلم مرتاسته شوله دي چه ده مندوب قارون دي وكي. توحيد ده مانا نلري صرف فزرك از ما عقيده دينا، توحيد معناه داري چه عمل كول، عمل سنگه لا عبادت وكه. دا عبادتونه بل چاته مکو زمور تاسو دین اسلام داس یو دین دی چې نجات د عذاب څخه نه ځان بچول په دې باندې نه کیږي چې ته وایې چې زما عقیده دا دی صرف زما په زړه کې دا دی زما زړه پاک دی په دې باندې نه خلاصېږي ضرور دا دی چې عمل به ورسره وي عمل څه شی دی لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله د دغه دپاره یو سړی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله ما الاسلام اسلام څه شی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل چې الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه مزبكوي وتؤتي الزكاه زكاه بوركي وتصوم رمضان روجه بنيسي وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا اسلام دغدي ايمان دغدي توحيد دغدي الله دي مشتاق رسول توفيق راكي فدي التوحيد باندي تنسو او فدي التوحيد باندي الله دي مشتاق حسن خاتمه راكي بدأ التوحيد بأن الله مشتاق فرد قيامات بيغمبر صلى الله عليه وسلم شفاعات نسيبكي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.